بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe saba mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440, katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا تلكاو كيلشوبيتا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. فصوما دليل يقفانزا على ويتاجا الإمام رحمه الله نليو بإذن الله تعالى صنعم بيلي كتك دليل إنوفوات. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه واسمه الحارث ابن الحارث الشامي صحابي جليل إن لك صحابة أبي مالك ني الحارث ابن الحارث الشامي ما بكنا نكتة ووينجي وذنيك وعيفائكم وتمتوتو جن لك وبابا kini ya juzu kwa mzazi kumuita mtoto wake kwa jina lake. Kaitwa Muhammad ibn Muhammad kama alivyo Imam al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, jaizu la bas. Au kuwaita zaidi ya watoto wako mmoja kwa jina moja: محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، لا بأس. أين متتزوج؟ يتن مجينا. وصحابة الحارث ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع في أمتي، مambo manne ambayo yapo katika umma wangu. من أمر الجاهلية، ni katika mambo ya kijahiliya. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة. نجاهلية إنو قصدي وهابا نكيل كيبيني قبل يكتمليز أنت محمد صلى الله عليه وسلم. سموا بذلك لفرط جهلهم ولوكاتو ميت جاهلية وسباب ولكوام بيتا ميباكا كتك وجينغا وليكواناو watu wamepita mipaka. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa huwa jahiliya. Na jambo lolote ambalo la khalifu yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi lile jambo litahukumiwa kuwa ni katika mambo ya kijahiliya. Yoyote katika yale mambo ambayo ya khalifu yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yatahukumiwa kuwa ni katika mambo ya kijahiliya. لا يتركونهن أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك وهي مambo hawatayawach إما watayafanya kwa kuwa wajua kuwa ni haramu na bado watayafanya au kwa ujinga kwa kutojua kuwa hayafai wakayafanya lakini ni jambo ambalo litakuwepo na Mtume صلى الله عليه وسلم akizungumza hivi hajatoa ruhusa kuwa watu wafanye mambo haya la bali hii imekuja katika mlango wa kututahadharisha yani wewe usiwe katika hao wanaofanya hivi wewe usiwe mmoja wao الفخر بالأحساب أي تعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم كجيكوزا كواتو كوبابازاكو سيسي بابازيتو بابوزيتو ولكوا هيفي ولكوا فيلة وكانزا كجيفخريشا نكجيكوزا كوجمازاكو أو كواتو وينزاكو فالي kwa kutaja yale waliokuwa nayo baba zako ukawa wajiona na hii ukawa wataja ala wajhi ta'adhum kwa njia ya kujifakhirisha na kujikuza mbele ya watu na yale waliyoyawacha katika athari kama walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya na wengine mpaka ikawapelekea kubakia katika kufuru kwa sababu ya taasub na mambo ya kujifakhirisha na babu zao na baba zao ukiangalia Makuraish na wengineo katika wale waliowakanusha mitume wao huko nyuma utakuta kuwa kikubwa ambacho walikuwa wakitolea hoja inna wajadna abaana kadhalika yafalun tumepata baba zetu wakiwa katika hali hii na sisi tuendelee hivyo hivyo sasa haiwezekani baba zetu kuwa walikuwa katika batil kama hivyo kisha aje huyu bwana atuambie kuwa tuyawache yale ya babu zetu na baba zetu tuyafuate yale aliyokuja nayo al-fakhru bil-ahsabi wat-ta'nu fil-ansabi أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص كواتيا دوساري واتو نسبة زاو وكانزا كمتيا دوساري يولي نسبة ياكي كانزا كمزممزا يولي بابا ياكي نبابو ياكي يعني يي أجيكوزا كيشا وينزاكي أواتيانيني طعن التنقص والاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء كنسبشا مبوا نكوجا كومبوا كونيوتا نكذلك كنسبشا كشوكا كومبوا كوفيتو في مويزي والنياحة على الميت النياحة أي رفع الصوت والندب على الميت نقول كنيني وصوتي كوكيليو صوتي زكاواجيو كشوات وكانزا كمزنغمزا إلى ميت ناني بعد ياكي إتاكواجي ساسا شوندوكا ناني أتكي فانيايفي ناني أتكي فانيايفي أوي والكوايفي كواتو فانيني وليهو كوكيتو منينو كماعيو كوصوتي na hili ni jambo mulahab katika mujtama nyote maona ikifikia katika kifo haswa upande wa kina mama utaliona hili jambo lipo na mtu asiposimama katika nyumba yake kisawasawa utaona lazidi na kuna wengine si wa kweli yani ufanya vile ili kuwafurahisha wale wenzao wajue kuwa huyu yuko na mimi lakini si mkweli utamwona iwaja yule na kibuibui chake mnyamaza tu yaja tu pole pole akifika pale mlangoni waanza mama una nini wewe, mbona ukulia kwanza kule? Kisha akiingia ndani ya nyumba sasa pige kelele, kumbe mwongo, ukiangalia macho yana machozi yana lote. Sasa mbona nilikuwa afanya vile? Wataka nionekane nina roho mbaya na mwenzangu amfiliwa. Kwani si tushaona tu mama kama hawa wengi tu waongo tu? Lakini jua kitu kimoja, kuna adhabu kali sana kwa yule anayefanya jambo kama hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema waqala an-naihatu. Kwa nini hii niaha imenasibishwa kwa wanawake sana? Kwa sababu ni jambo lafanyika sana kwa wanawake, na ni uchache kumpata mwanamume afanya jambo kama hili. Aghlabia ya kosa kama hili ufanywa na upande wa kina mama, na ni uchache sana kumpata mwanamume eti afanya hili jambo. Na ndio maana Mtume sana wasema wanaihatu, anaihatu, na ni yule anayenyanyua sauti katika kilio, huku akitaja mazuri ya yule maiti, huku apiga kelele. Idha lam tatub qabla mautiha, ikiwa hata tubia kabla ya mauti yake, bimaana akaendelea na tabia hii mpaka kufikiwa na mauti, bado yeye tabia yake ni hii, akifidiwa afanye kitendo hiki, tuqamu yawm al-qiyama ay tub'athu min qabriha wa tuqafu yawm al-hisabi wal-jaza, atafufuliwa siku ya kiyama kutoka katika kaburi lake, asimamishwe siku ya kuhisabiwa na watu kulipwa kwa amali zao. Wa alaiha sirbalun min qatiran ay thawbun min nuhasin mudhabin tulattakhu bihi fayasiru kathawb. Mwanamke kama huyo atavishwa nguo ya shaba, ile shaba itayeyushwa kisha itamwagwa katika mwili wake, ifunike mwili wake mzima, kisha ishike kama mfano wa nguo. Hii ni adhabu, pamoja na umoto ulioko pale na joto liloko siku hiyo, atavishwa nguo ya shaba ili azidi kuadhibika. Wadir'un min jarab, ad-dir'u thawbun yunsaju min hadidin yulbasu fil harbi. Dir' ni nguo inayotengenezwa na chuma, katumiwa chuma kile ikatengenezwa nguo ambayo huvaliwa katika vita. Zamani walikuwa wakivaa katika vita, ili mtu akipigwa upanga au akidungwa mshale usiingie katika mwili wake. Min jarab, aljarabu maradhun jildiyun, upele, maradhi ya ngozi yani. Kwa hivyo atakuwa yuwawashwa, yani kama amevikwa koti la upele, na huku nguo zake ni za nini? Nguo zake ni za shaba, waliyadhu billah. Hii ndio itakuwa hali yake. صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة. متوما صلى الله عليه وسلم أيليزا kuwa kutaendelea katika umma wake baadhi ya maasi ambayo yalikuwa yakifanywa kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wakati wa jahiliya walikuwa wakiwaandika kazi wanawake wa kulia. Yani mtu akifidiwa aenda kuwakodisha, kuna wanawake hasa wajulikana wao kazi yao ni kulia katika mazishi. Sasa inapofika wakati mtu amefiliwa, anaenda kawaambia bashika yao. Kwa nini wafanye hivyo? Ili aonekane yule mtu wao muhimu sana. Ikiwa hato lilio, watu hawatojua kama ni muhimu. Kwa hivyo huandika kazi ama huwapa ajira wanawake ambao kazi yao ilikuwa ni kulia katika kifo cha jamaa zao. Kwa huja wale wanawake wakaanza kupiga ukelele, wakaanza kulia hapo kulikweli. Kazi yao kulia. Kwa haya mambo yalikuwepo wakati wa jahiliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema na yatabakia baadhi ya haya mambo katika umma wangu. Wadhalika yatamathalu fi arba'i khisalin. Mambo manne haya aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya at-ta'adhumu bil aba'i ma'a annahu la sharafa illa bittaqwa. Kujikuza kwa mababa na mababu pamoja na kuwa hakuna utukufu isipokuwa kwa mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Waunaji ingilikuwa watu wote mfano wa China, siwa mara nyingi sisi mfano tunaotoa hatujui kutafautisha baina yao, sio? Ingilikuwa watu wote ulimwenguni wako vile, mkikutana utajua huyu atoka Afrika huyu, ama huyu atoka Uarabuni, ama huyu atoka Asia kule, ama huyu atoka wapi, mtajuana. Unaona jirani yako kumbe mtu atoka nchi fulani. Sasa ukaona watu wanatofautiana katika ashkali zao na katika sura zao, wengine warefu, wengine wafupi, wengine weupe, wengine weusi, wengine wekundu, wengine hivi. Haya yote ameyafanya Allah subhanahu wa ta'ala litaarafu, umsieke malengo mengine, ili mjuane, mpate kujuana, ili ni taifa fulani, ili ni taifa fulani. Mizani iko wapi? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hivyo aliyemtukufu zaidi na mbora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nani? Ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Kwa anayekushinda katika takwa, basi huyo amekushinda katika utukufu. Abu Jahal na Abu Lahab walikuwa katika makabila ya waheshimiwa wa Makuraish, sanadidu Quraish, wakubwa wa Makuraish. Lakini akawa Bilal al-Habashi radhiyallahu anhu wa arda ni mbora na mtukufu kuliko wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikutizama huyu ni Mkuraishi na huyu si Mkuraishi, na huyu alikuwa ni mtumwa akaachiliwa huru, na huyu alikuwa si mtumwa, haikuangaliwa hivyo. Inna akramakum inda Allah atqakum. Qala wa tanqusu ansabin nasi wa aibuha, na kutia upungufu na dosari na aibu na saba za watu. Ukaona watiliana dosari na aibu na saba za huyu na za yule. Wa nisbatu nuzuri al-matari ila tulu'i an-nujumi wal-anwa, na kunasibisha kuteremka kwa mvua kwa kuchomoza kwa nyota, kadhalika vituo vya mwezi wakawa wanasibisha mvua na mambo hayo. Wa raf'u as-sauti bil buka'i 'ala al-mayyit wa nadbihi, na kunyanyua sauti katika kumlilia yule maiti, kisha kuanza kumtajia mambo yake. Wako watu namna hiyo, na haya kila mmoja yampata na yuwayaona. Thumma yubayyinu al-wa'ida fi haqqi al-khaslati al-akhirati bi anna man istamarra 'alayha min ghayri tawbatin fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati mulattakhan jismuhu bin nuhas al-mudhab hatta yakuna dhalika kal-qamis. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha makamio makali kwa huyu aliyena hii sifa ya mwisho ya swa, akiendelea na sifa hii bila ya kutubia basi ikija siku ya kiyama atapakwa katika mwili wake mzima shaba iliyoyeyushwa moto mpaka iwe kama mfano wa nguo yake. Litashta'ila bihi an-nar, ili azidi kuwaka moto achomeke. Wataltasiqa bijismihi watuntinu raihatuhu, na iwe itashika ile shaba kwa mwili wake achomeke zaidi, harufu mbovu itaanza kutoka kwa mtu kama huyo. Hii ni adhabu kali ameandaliwa mtu kama huyo. Munasabatu alhadithi lilbab أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. من دليل يو حرام وكنا سبيشا مبوا نفتوه في مويزي ننيوتا نكواني كتك مامبو يكي جاهلية. ما يستفاد من الحديث: أولا تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية وحرام وكنا سبيشا مبوا نفتوه في مويزي كذلك زل نيوتا زل نزوتوكيا كتك فتوه فيلي نكوهاني كتك مامبو يكي جاهلية. ثانيا أن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم. Pia hapa tupata faida kuwa yale mambo ya kijahilia yaliyokuwepo wakati wa jahilia sio watu wote huyawacha. Wako baadhi ya watu ambao bado wanayo pamoja na kuwashajua ni katika mambo ya kijahilia. Thalitha anna ma kana min amri aljahiliya wa fi'lihim fahuwa madhmumun fi dini alislam. Yale mambo yalikuwa ni mambo ya kijahilia katika vitendo vya kijahilia, maadamu vimenasibishwa na jahilia, basi hivi vimesimangwa katika Uislamu. Uislamu hauna haja navyo, na Uislamu uko mbali na vitendo vya kijahilia. Rabi'an man'u at-tashabbuhi bil jahiliya, tukatazwa kujifananisha na mambo ya kijahilia na watu wa kijahilia, tukatazwa. Wakati leo wengi wetu ndio tuona fakhari tukijifananisha na watu wa kijahilia, kufar kuona makafiri kila wanapofanya jambo na sisi tutaka tuige. Na hapa sizungumzie yale yaliyo na manufaa na sisi, sababu yale huwa hatuigi. Humuoni kijana wa Kiislamu akasema, ah, yule kafiri amevumbua ndege, wacha na mimi mfanye bidii mvumbue ndege nzuri zaidi. Huoni hayo. Lakini amenyoa kama kuku na mimi nitanyoa kama bata. Upumbavu tu yani ndio wale nao. Mambo ya kipumbavu ya kijinga ndio utaona waiga. Amechora sijui tatuu wapi, na mimi nitachora. Kisha akiichora sasa, kama amechora ndani huko, sasa akiwa vaa nguo ndefu iwezekani waona jitu limevaa mkata mkono ule, nini aonekane na yeye, kumbe amemuona mumathil ekta fulani akifanya na yeye wafanya. Andoweza kumuona mtu atembea kama ambaye yuko kwenye film, si wanavojia wanavo act. Hivyo ndio wanavyofanya. Yaani mambo ya balaa balaa. Sisi tumekatazwa kuwaiga watu wa jahiliya. Tusiwaige. Tukae mbali na vitendo vyao. Haswa sisi vijana mara nyingi tunayo mambo haya ya kuwaiga watu wa kijahiliya. Mtu ana fakhri. Alafu wewe shangaa, shangaa kitu kimoja. Kijana kama huyu usikutane naye msikitini, unakutana naye nje hivi. Mali akuona wewe uko nyuma, yani wewe ulivaa kanzu, una ndevu zako, kanzu yako nisfu saq, umejiheshimu, akikuangalia hivyo anaona, no, yule jamaa yuko backward, uko nyuma kabisa. yeye ndio ameendelea. Yeye anayevaa suruali yake nusu gaade, yani nusu makalio pale, yeye huyu ameendelea. Yani wewe umeona daima atomshika suruali yake inua, si uweke kiunoni baba, kunani huko ashikashika huko chini, akikimbia kidogo ashikashika chini, ashikashika makalio kila saa. Haya maendeleo kwao, kavaa kipuli upande wa kulia ama kushoto, hajui hata maana yake nini. Wale waliovaa, wale wanaovaa maana yake hu, yani maf'ulun bihi mansub kwisha, yani maana yake huyu ninao mmoja, akivaa viwili maana yake nina wawili. Kisha wewe umeona mwanamume mzima kijana wa Kiislamu aenda tafuta kipuli avaa na yeye, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya jamaa malakum, mambo ya kijahilia haya, sisi sio kuyaiga, alafu tukajiona tunaendelea. Na ukienda katika nchi hizo za kikafiri ambao watu fanya hivyo, wanaofanya hivyo si wale werevu kweli. Hutomuona mtu na kazi zake na elimu yake hiyo ya kidunia akifanya upuzi kama haya. Mambo yafanya na wale sakat, wale watu ambao hawana maana kule ndio wanaoyafanya. Si ati ni watu ambao waheshimiwa, simuona waheshimiwa. Watu ambao wana makampuni makubwa makubwa, ushamuona mtu atamvaa vipuli, sio amvaa nusu nguo nusu kuchini nini, utaona watu na heshima zao. Sasa wewe waweiga watu sio, yani ukawa ndio washuka kabisa, huna maana. Sallallahu alaihi wasallam, mpaka ukija ukigundua sasa kuwa sivyo hivi, miaka imepita mingi mingi katika mambo ya upuzi. Wallahu musta'an. Man'u tashabbuhi bil jahiliya, tuchunge kujifananisha na watu wa jahiliya. Khamisan, tahrimu liftikhari bil ahsabi wa annahu min umuri aljahiliya, uharamu wa kujifakhirisha na kujikuza kwa nasaba na mababu, na kuwa haya ni katika mambo ya kijahiliya, kuwa likuwa walikuwa wakifanya hivi, yani kwa njia ya kujifakhirisha juu ya wenzako na kujichukulia wewe mbora kuliko wenzako, hiyo haijuzu. Haya ni katika mambo ya kijahiliya. Sadisan, tahrimu alwuqu'i fil ansabi bidhammiha wa tanaqqusiha, uharamu wa kuingilia nasaba za watu na kuzitia dosari. Na hili hata huko kwetu lafanyika. Kuna baadhi ya watu utaona fulani pengine amejinasibisha na kabila fulani, kama huko kwetu yako, una mtu asema yeye ni katika Ahlul Bait, mwingine wewe hapa kwetu wewe Sharifu wewe, hatakufanana. Sasa wewe watakia nini? Maadamu yeye asema nasaba yake, basi mwache nasaba, usimtie dosari. Usianze wajua mwanzo nyanyako yeye mfulani, si babu yako yeye mfulani, ukaanza kumtia tia dosari mtu nasaba yake. Na nasaba yake nasaba yake, usimtie dosari. Ndio ukapata wale wengine kuuliza maswali. Mimi shaulizwa sana mimi. Hivi nitaka kuuliza, hiki kizazi cha Mtume mpaka leo kiko hiki? Kiko. Yani nataka kukanusha tu. Kwa nini? Kwa sababu pengine na rafiki yake mmoja asemeni katika hao, basi hataki awe katika hao. Hataki. Hakuna bwana, hakuna kitu kama hicho. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ama Mtume za sallam kitaendelea kizazi chake. Wezo kikacho. Na ni wajib juu ya Ahlus Sunna kuwapenda Ahlul Bait. Ni wajib, bali ni dini. Mtume za sallam ametuamrisha. Lakini wale ambao wataufuata usawa. Ama ukileta ukhurafi wako hapo utachapwa, hata ukawa nani. Abu Lahab alikuwa ami yake Mtume za sallam. Abu Lahab. Na Allah akasema tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ikiwa amali yako inkurejesha nyuma, nasaba yako ikusukumi mbele bwana. Amali zako zikikuregesha nyuma, nasaba yako haikusukumi mbele, utabakia nyuma vile vile. Wallahu almusta'an. Sabian, tahrimu niyahati wa bayanu uqubatiha wa annaha min alkaba'ir, uharamu wa kuomboleza kwa kupiga ukelele, kulia kwa sauti za juu. Kulia si haramu kwa mtu aliyefiliwa. Mtume sallama alilia na akawa yusema innaha latadma'u al-'ayn wa yahzunu al-qalb, jicho latoa chozi na moyo wapata huzuni. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, hatusemi isipokuwa kile ambacho kitamridhisha mola wetu. Kwa hivyo Ibrahim alipofariki kijana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mmoja katika masahaba akamwambia wa anta ya Rasulullah, hata wewe pia? Qala na'am, innaha ar-rahma yaj'aluha Allah fi qalbi man yasha'u min 'ibadi, ni huruma ambayo Allah huweka katika moyo anayemtaka katika waja wake. Kuna watu hawalii bwana, halii ataka akasikia nini? Alafu ana wasiwasi bwana, yani hata habari ana wajua hii hatari wewe, yani wewe waweza pita mwezi mmoja mzima hata siku moja hujakaa chini, yani chozi likakutoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ndao tu wewe, wenda tu wewe, mwaka mzima umpita wewe uko hivi hivi macho makavu. Ah, hii hatari wallahi, yaonyesha ugumu na ususuavu wa moyo wa mtu wal'iyadhu billah. Na ukiangalia katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala awasifu waja wake wanaulia kwa ajili ya khiruna lil afghani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil afghani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Na ukiangalia sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wajifanya jabbar, wewe utakuwa una nguvu katika dini ya Allah kama Umar, wamfikia wapi Umar? Ashaddu an-nas fi dini Allah Umar. Na ukisoma Umar alikuwa na alama mbili katika chini ya macho yake, alama nyeusi kwa wingi wa machozi yanayomtoka. Abu Bakr as-Siddiq, nani aweza kufikia daraja yake katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Yeye ndiye mbora katika huu umma. Aisha radhiyallahu anha alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakr awasalishe waislamu. Alikuwa akisema nini Aisha radhiyallahu anha? Sikuwa atakakukhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ajua masuhulia makubwa atabebeshwa baba yake. Kwa hivyo alikuwa hataki yale masuhulia yamwangukie baba. Watu leo wapenda uongozi kweli kweli, ajua atabwagiwa masuhulia baba yangu kisha sijui itakuwaje. Qalat inna Aba Bakrin rajulun bakka, ni mwingi wa kulia. Idha qaraa lam yusmaa, kif kana hadha rajul, si ati mara moja, kila akisoma Qur'an hasikiki yasoma nini. Kila siku akisoma Qur'an kwa khushu' na kilio alichokuwa kiwa nacho, kif kana yaisha hadha rajul, yani daima akianza kusoma Qur'an yulia radhiyallahu anhu arda. Kwa hiyo kulia si makosa, lakini waliaje? Kulia si makosa, bali yatakikana Muislamu asiwe na moyo mgumu kalhijara au ashaddu qaswa, ikawa moyo wake mgumu kama jiwe. Hata babake akafa huyo macho makavu tu, iko hivi hivi tu, mamake amefariki, mtoto wake amefariki, yule yule si yule jamaa bwana ngangari yule, da nganga, kumbe roho ngumu kweli kweli, ana roho ngumu. Na hii si sifa nzuri kwa Muislamu huyo. Nakwambia kuna watu nakwambia waweza piga yeye mwaka miaka miwili miaka mitatu atizama tu hivi. soma aya utakazomsomea. Kuangalia sijui haielewi. Kuna watu labda pengine labda mtu haielewi. Lakini Qur'an kitu cha ajabu, si lazima uelewe wewe kuathiri. La. Al-Qur'an mu'athirun bidhatihi. Ile Qur'an kwa dhati yake athiri. Mpaka wakati mwingine mtu anaweza kuwa ni kafiri akaisikia ile Qur'an mwenyewe akaiona iwalia. Mbona walia? Sema maneno si ya kawaida. Hai mara nyingi ushaona. Haya maneno ya athiri katika moyo. Sababu binadamu Allah amemuumba moyo wake dhaifu. Ikiwa kweli atakuwa ni mwenye kukubali yale maneno na kuyasikiliza, utamwona akiathirika. Almuhim, ukiona kama mwezi umpita hivi, ujalie hata siku moja peke yake, si lazima mbele uambie ulie nionekane. Sawa ni uonekane wewe. Keti peke yako. Ufikirie, usome Qur'an peke yako, ufikirie kuna mauti, kuna hisabu, kuna nini. Mpaka ulie kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni neema Allah amekuruzuku. Ni neema. Yatakamfahamu katika wale saba ambao Allah ataweka katika kivuli, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli ambacho atakiumba Allah Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo. Wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat 'aynaha. Mmoja wao ni yule ambaye atamtaja Allah akiwa peke yake mpaka machozi yakamtoka. Peke yake. Thaminan anna tawbata tukathiru dhamba wa in'adhuma. Tawba, mtu akitubia ufunika yale madhambi yakafutwa hata kama ni makubwa. Kitubia Allah atamsamehe. Tasian anna almuslima qad yakunu fihi shay'un min khisal aljahiliyya wala yaqtadhi dhalika kufruhu. Yawezekana mtu kuwa na sehemu au sifa katika sifa za kijahiliya, lakini haijamaanisha kuwa basi amekufuru na kutoka katika Uislamu, kama haya tuliyotaja. Mfano huyu mwanamke au mwanamume anailia kwa sauti katika kifo, haijamaanisha kuwa ni kafiri, tuelewana, lakini jambo katika mambo ya kijahiliya. Kwa hivyo yawezekana kwa mtu kuwa na sifa katika sifa za kijahiliya kisha asiwe ni mwenye kutoka katika Uislamu. Wallahu almusta'an. Taktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.